Akkor bár... Bár. sempre diverso. Ja sam rekao da volim one, ja sam ne volim. Bodove nećeš, u stvari ne možeš izmiriti, 420. Imaš kratki crveni Malboro prvog Imam. Koliko ćeš jedan? Jedan. Yeah. Ova ne mamu. A, ti nisam, da ne mi pomoša, da mi još oka era. Ne slušla? A ne mi, kada ne. A ti kada se stala? Evo, idi ga. Thank you. nem csodálatos, mert nem kell a tejnek. Na, van még két darab a ródában, többet nem láttam. Kis ródában? Na, nagy ródában, az idában abszolút nem volt. Azt hát, hogy teli van a műhűtő. Na, voltam, elvitték, hogy elrakták maguknak, hogy ilyen szemtelenek. Miért nem vittem a máig a bütőt? Jó, fokon szart. Kerétő van szarva, de le fiam. Vegyek nekük is egyet? Hát végig. Kóstold meg! Biztos, hogy olyan, mint a vanília, hát most mit vagy odáig? Mennyibe kerül? 228 darab, nem is sok. Most akkor hívjam fel, hogy hogy nem vagy képes egyszer bemenni és megkérdezni külök itt a kóta. Egy-kettő sietni kell, aztán elviszik, aztán lehet, hogy nem kap. Sietek vissza. Egyet. Van még kettő. Igen. Egyet hoztam, meg kenyeret hoztam. Két kenyeret hoztam. Jó, akkor megveszem. Jó. Add ide a kenyeret! Jó, akkor mennyi kell valószínűleg, biztos kell. Miért meg az összeset? Azt mondtad, hogy még kettő van, akkor megy. Elmondom, felállj. Csicki! Csicki! Csicki! Mennyire tartod? Majd kifideled a 9 talimát. Mondom, 9 talimával kerül a... Ahogy is írják a cukor, körülmény. 89, 90 para. 88, 90 para, 90 imád. Jaj, adjad a 90 imád.